وعلى آله وصحبه أجمعين مع بعض. بسم الله. قال حدثنا كثير وقال حدثنا اسماعيل بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سبحانه اذا بكى بنا قوما لم يكن يقول بنا فيكتب حوله وينظر ان سمع اذانا فصرف عنهم ومن لم يسمع اذانا امر عليهم قال فخرجنا الى قبله فانتحينا اليهم ليلا فلما اصبح ولم يسمع اذانا راكبا ورتبت خلف ابي طلحه وان قدمي لتمسوا قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرجوا الينا بمكاتلتهم ومتاحهم فلما راوا النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا الينا قال فخرجوا الينا بمكاتلهم فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى محمد صلى الله عليه وسلم وحديثه قال فلما راهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر الله اكبر خيبر خيبر انا اذا نزلنا بحاحه قوم فساء سباقهم ذليل. تو باب یہاں پر ہے اذان کی فضیلت کے سلسلے میں. ما یحقن بالاذان من الدماء, حقن یہ ضد ہے سفق الدماء کی. ایک ہوتا ہے سفق الدماء کی معنی خون ریزی کرنا, خون بہانا, اور حقن الدماء اسی کی بالکل برعکس ہے, خون کی حفاظت کرنا, خون نہ بہانا. تو اذان کے ذریعے سے خون ریزی سے رکا جاتا ہے, خون لوگوں کا محفوظ ہوتا ہے. اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی اس سے پہلے آ چکی ہے. آپ کا طریقہ تھا کہ جب کہیں غزوہ کے لیے آتے تھے اس وقت تک ہمیں لے کر کے حملہ نہیں کرتے تھے جب تک کہ صبح نہ ہو جائے, اور یہ آپ دیکھ نہیں لیتے تھے کہ اذان اس علاقے میں اذان ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے. اگر اذان ہوتی تھی تو حملہ نہیں کرتے تھے آپ, اور اگر اذان نہیں ہوتی تھی تو سمجھتے تھے یہ مسلمانوں کی بستی رہی ہے, غیر مسلموں کی بستی ہے, تب جا کر کے حملہ ہوا کرتا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کے ذریعے سے لوگوں کا خون محفوظ ہوتا ہے, اور جس بستی میں اذان نہیں ہوتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے اس بستی کے اندر مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے. تو یہ مسلمانوں کی دارالاسلام کی مسلمانوں کا قریہ بستی ہونے کی علامت اگر کوئی ظاہر چیز ہے تو وہ اذان ہے. اذان دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب حملہ کیا کرتے تھے. باقی حدیث سے پہلے آ چکی, کلمہ اگر لگے مشکل آپ خود بتا دیجیے گا. مقاتل مقتل کی جمع ٹوکرے کے معنی میں, مساحی مسحات کا جمع مسحات کی جمع جس کے معنی ہوتا ہے کدال بیلچا, اسے مسحات کہتے ہیں, جمع اس کی المساحی آتی ہے. جی ہاں, جب ندا دینے والا اذان دینے والا اذان دے تو جو سن رہا ہو اس موقع سے اسے کیا کہنا چاہیے اس کا بیان اس بات میں دے. جی ہاں, تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ اذان کی آواز سنیں تو بالکل وہی کلمات کہیں جو کلمات مؤذن کہتا ہے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کلمات کہے جو مؤذن کہہ رہا تھا, یہاں تک کہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچ گئے. لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله, وقال هكذا سمعنا نبي صلى الله عليه وسلم يقول. جو اس روایت کے اندر ہے یحیٰ کہتے ہیں جو ہم سے ہمارے باپ اخوان نے بیان کیا کہ جب وہ حیا علی الصلاۃ کا مؤذن نے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے کہ جب مؤذن حیا علی الصلاۃ حیا فلاح کہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا کرتے تھے. لیکن اس روایت کے اندر قال حیا حدثنی بعض اخواننا, باد خواہنا یہاں پر کون مراد یہاں پر سراحت ہے نہیں سراحت ہے مبام یہاں پر ہے لہذا مبام کی روایت ناقابل قبول ہوا کرتی ہے لہذا یہ جو ٹکڑا آگے ہے یہ صحیح سند سے ثابت اس حدیث کے اندر نہیں ہے کیونکہ جب تک راوی کا پتہ نہ ہو کون ہے تب تک روایت کو آپ صحیح قرار نہیں دے سکتے چنانچہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہاں پر مبہم سے کون مراد ہے انہوں نے کہا لم اقف فی شیء من الطرق علی تعینہ لم اقف فی شیء من الطرق علی تعینہ جتنے بھی طرق حدیث کے ہیں کسی طریق میں اس بات کی تعین مجھے نہیں مل سکی کہ یہاں پر بعض اخواننا سے مراد کون ہے حفاظ سنت انہوں نے اندازہ لگایا کہ فلاں صاحب یا فلاں صاحب ہو سکتے ہیں لیکن ہو سکتے ہیں کہ ذریعے سے حدیث کی تصحیح نہیں ہوا کرتی ہے لیکن بہرحال حیا علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری روایت میں ثابت ہے چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر آپ نے پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے اس کے اندر آتا ہے جب مؤذن نے کہا حی علی الصلاح تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ سری روایت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے تو وہی کلمات کہے جائیں گے اذان کے جواب میں جو کلمات مؤذن کہتا ہے سوائے لا حول ولا قوت الا باللہ کے سوائے حی علی الصلاح فلا کے اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ کے کون سی نہیں اصل اصول میں نہیں مانیں گے آپ اصول میں سے نہیں مانیں گے مختلف طرق ذکر کیے امام خیر رحمہ اللہ نے اس طرح سے مختلف بات ذکر کیے ہیں اصول میں نہیں مانیں گے آپ کیا جی مؤذن تو خود ہی کہہ رہا ہے اس کو جواب کیا دینا ہمارا مؤذن تو خود ہی کہہ رہا ہے ایسے موقع دیکھیے آپ اپنی مسجد کا اعتبار کیجیے اس مسجد میں آپ نماز کے لیے جایا کرتے وہاں کا اعتبار کیجیے باقی اور بھی کسی کا جواب دے دیں تو ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی ان شاء اللہ من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة فبعثه مقاما محمودا الذي وعدته جی تو اذان کے وقت کیا دعا مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی شخص اذان سنتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے اللہ رب هذه الدعوة التامة الى آخره فرماتے ہیں حلت له شفاعتی یوم القیامہ تو قیامت کے دن ایسے شخص کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی اور مجھے موقع ملے گا کہ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے میں کچھ سفارش کر سکوں لہذا بہت فضیلت ہے اس دعا کی کیا دعا سکھائی آپ نے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اے اللہ جو رب ہے اس دعوت تامہ کا جو اذان ہو رہی ہے یہ دعوت تامہ اس کا والصلاة القائمة اور جو صلاة قائم ہونے والی ہے تو اللہ تعالیٰ درخواست کی گئی ہے آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ عطا فرمائیے اب یہ وسیلہ اور فضیلہ سے کیا مراد ہے وسیلہ کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ لا تنبغي الا لعبد من عباد اللہ تو جنت کے اندر ایک مقام ہے وسیلہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے عباد دنیا کے اندر ہیں ان میں سے کسی ایک بندے کے لیے ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پیل کی ہے آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرے یہ مقام کسے ملے ہمارے نبی کو ملے ہمارے نبی کو ملے آپ اللہ کے رسول کے لیے دعا کریں گے اس بات کی تو آپ کے لیے آپ کو کیا فائدہ ہوگا حلت له شفاعتی یوم القیامہ یہ وسیلہ ہے اس کے بعد فضیلہ ہے فضیلہ کے معنی بھی ہوتا ہے المرتبۃ الزائدہ علی سائر الخلائق المرتبہ الزائدہ علی سائر الخلائق تمام مخلوقات سے اونچا جو مقام اسے فضیلہ کہا جاتا ہے. فضیلہ اور وسیلہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا دونوں الگ مراتب ہیں؟ دونوں کا امکان موجود ہو سکتا ہے. اسی کی وسیلہ ہی کی تفسیر ہو فضیلہ یا کوئی دوسرا مقام پر دونوں اعلیٰ مقام بلند مقام ہے جو اللہ کے کسی خاص بندے کو حاصل ہوں گے. اور وبعث مقام محمود اور مقام محمود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیے اور وہاں پر آپ کو مقام تک پہنچائیے. مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے. مقام محمود سے مراد مقام شفاعت کی جس پر پوری انسانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خواہ ہوگی, تعریف کرے گی کہ سبھی لوگ محشر کی مشقتوں میں پریشانی مبتلا تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگ کے درمیان فیصلہ فرمایا, تو یہ سبھی لوگ اس پر تعریف کریں گے. تو اس مقام کو جو مقام شفاعت ہے اسی کو مقام محمود کہا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کریں ہم کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود ادا فرمائے. الذی وعدتو, جس کا وعدہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے. تو یہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اذان کے موقع سے یہ دعا پڑھنی چاہیے. کیا جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی, وعدہ ہے اس وعدے کی تکمیل. ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ مقام ہے نصیب فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں. باب الاستهانة في الأذان. وإذكر أن قوما اختلفوا في أكل الأذان فأقرأ بينهم كعب. یہ اذان میں قرآن دازی کا بیان کہ اگر اذان کے بارے میں جھگڑا ہو جائے, ہر ایک چاہے کہ ہم اذان دیں گے, تو اس سلسلے میں قرآن دازی کی جائے گی. اور باقاعدہ اس طرح کا واقعہ پیش آ چکا ہے, چنانچہ کچھ لوگوں میں اختلاف ہوا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن دازی اس موقع سے کی جس کے نام کا قرآن نکلا, اس کو اذان دینے کا موقع دیا انہوں نے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سني مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لا يجدون الا ان يستهموا عليه لاستهموا, ولو يعلمون ما في التهجير لاتبعوا اليه, ولو يعلمون ما في المؤتمر والصبح لأتوه ما ولو حبوا. جی ہاں, تو یہاں پر دیکھیں آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے ما فی النداء, اذان دینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنا زیادہ ثواب ہے اذان دینے میں, والصف الاول, اور اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں رہنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے, ثم لا يجدون الا استهم عليه, اور اس کے بعد ان کے لیے کوئی چارہ نہ رہ جائے سوائے کس کے, قرآن دادی کرنے کے. سب دوڑ پڑے کہ ہم پہلی صف میں رہیں گے, اس میں جھگڑا ہو گیا کہ ہم پہلے آئے, سارا ہو گیا. تو اگر اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے اور آخر میں اگر نوبت قرآن دادی کیا جائے تو کوئی بھی اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں چاہے گا, اور ہر ایک چاہے گا کہ قرآن دادی کے بعد دیکھا جائے, جس کی قسمت میں ہوگا وہ پہلی صف میں رہے گا, جس کی قسمت میں ہوگا وہ اذان دے گا. تو اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے کا کتنا ثواب ہے, پہلی صف میں رہنے کا کتنا ثواب ہے, اور اس کے بعد قرآن دازی تک کی نوبت آ جائے تو لوگ قرآن دازی کر لیں گے, اور بغیر قرآن دازی کے لوگ پیچھے ہٹنا دوبارہ نہیں کریں گے. اس کے بعد فرمایا آپ نے, اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے ما فی التہجیر, کی صلات میں تبکیر میں کتنا ثواب ہے, پہلے آنے میں کتنا ثواب ہے, تہجیر مانا تبکیر, صلات کے لیے آدمی پہلے آئے کتنا ثواب اس کے اندر ہے, لستبقوا الیہ, تو لوگ جلدی پڑھ کر کے آئیں گے, جلدی بھاگ کر کے لوگ آئیں گے مسجدوں کے اندر. ولو یعلمون ما فی العتمۃ والصبح, اور لوگوں کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ عشاء کی صلات میں آنے کا کتنا ثواب ہے, نیند آ رہی آدمی پھر بھی نہیں سو رہا ہے, رات کی تاریکی میں آ کر کے مسجد کے اندر پہنچ رہا ہے, صبح کا وقت ہے اور آدمی مسجد میں آنا نہیں چاہتا ہے, پھر بھی اپنے اوپر مشقت کر کے مسجد میں آ رہا ہے, اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کتنا زیادہ ثواب ہے, لأتوهما ولو حبوًا, تو لوگ ضرور آئیں گے, اور اگر آنے کی ہمت نہ رہے, چلنا دشوار ہو, تو سرین کیول گھسٹتے بھی آئیں گے لیکن آ کر کے پہنچیں گے مسجد میں, اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کتنا زیادہ اس کا ثواب ہے. لیکن چونکہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے, اندازہ تو ہے بہت ثواب ہے لیکن اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے نہیں ہے, وہ اس وقت معلوم ہوگی جب سامنے آپ کے اس کا صلہ ملے گا, تب اندازہ ہوگا. لوگوں کو معلوم ہو جائے کتنا عظیم ثواب ان چیزوں کے اندر ہے, تو وزٹ کر کے آئیں گے لیکن بہانہ نہیں بنائیں گے میرے سر میں درد تھا، پیٹ میں درد تھا، فلاں پریشانی تھی، یہ لوگ نہیں کریں گے، بلکہ جیسے ممکن ہو سکے گا اور آ کر کے مسجد کے اندر ان دونوں صلوات میں حاضری دیں گے لوگ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے اذان دینے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنا عظیم ثواب ہے. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو پھر اذان دینے میں ہر ایک آگے بڑھنا چاہے گا، یہاں تک کہ قرآن دائی تک کی نوبت آ سکتی ہے. جی ہاں، دوران اذان گفتگو ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے اس کا بیان یہاں پر ہے. سلیمان ابن سورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے دوران اذان کسی سے گفتگو کی کوئی حکم دیا کہ فلاں کام کر لو، اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دوران اذان کوئی ہنس دیتا ہے اس کی وجہ سے اذان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، دوران اقامت کسی کو ہنسی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اقامت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے. وعاصم الاحول قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه في يوم ذاته لما بلغ المؤذن حي على الصلاه فامره ان ينادي الصلاه في الرحال، فنظر القوم بعضهم الى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وانها عزمه. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے ایک بار خطبہ دیا، فی یوم رزق، رزق کے معنی ہوتا ہے بارش کے بعد جو کیچڑ ہو جاتی ہے اسے رزق کہا جاتا ہے، بارش کے بعد جو کیچڑ ہو جاتی ہے اسی کو رزق کہا جاتا ہے. تو بارش ہوئی تھی، راستے میں کیچڑ تھی، اس دن جمعہ کا دن تھا، خطبہ دیا انہوں نے اور ممبر پر بیٹھے خطبہ دینے کے لیے، مؤذن نے اذان دی. جب مؤذن حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو انہوں نے کہا یہ کہو تم الصلاۃ فی الرحال، لوگ اپنے اپنے گھروں میں صلاۃ ادا کر لیں. جب اس موقع پر پہنچا مؤذن یہ جملہ کہنے کے لیے کہا، اب لوگوں کے لیے بالکل یہ نئی چیز تھی، اس طرح کبھی سنا نہیں تھا لوگوں کے، ہر ایک دوسرے کا منہ تک رہیے کیا ہو رہا ہے، یہ ان کا سب ایک دوسرے کا منہ تک رہے. تو انہوں نے کہا دیکھا جب لوگ اس طرح سے اچمبا لوگوں کو ہو رہا ہے، خلفا لہا کا من ہوا خیر من ہو، یہ ایسا کام اس ذات نے کیا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ بہتر تھی. کس نے کیا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا کام کیا ہے. وَإِنَّا عَزْمَ، اور جمعہ کے لیے آنا یہ عظیمت ہے، رخصت نہیں ہے، لہذا میں جملہ کہلوا دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے رخصت ہو جائے کہ اپنے اپنے گھروں پر لوگ صلاۃ ظہر ادا کر لیں، اور یہ مشقت ہے، پریشانی ہے، مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں لوگ، نہ آئے. تو اب اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران اذان کون سا کلمہ کہلوایا؟ الصلاۃ فی الرحال. اسی طرح سے انہوں نے کہا یہ میں خود نہیں کر رہا ہوں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلمہ دوران اذان کہلوایا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے دوران اذان، اذان کے علاوہ کوئی اور کلمہ کہنا صحیح یا نہیں صحیح ہے. یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال، لیکن اس سلسلے میں لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے اس موقع سے اذان کے کلمات میں سے ہے، جب لوگوں کو اطلاع دینا ہو کہ آپ اپنے گھروں ہی میں صلاۃ ادا کر لیں اس طرح کی پریشانی کی وجہ سے، تو اس وقت یہ جو کلمہ ہے یہ اذان سے الگ نہیں ہے بلکہ اذان کے کلمات میں شامل ہے. جس طرح سے فجر کی اذان میں ایک طرح کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم ہوتا ہے کلمہ، اسی طرح سے اس اذان کے اندر جو ایسے موقع سے ہوتی ہے ایک زائد کلمہ ہوتا ہے، اور کون سا ہوتا ہے؟ الصلاۃ فی الرحال کا کلمہ ہوتا ہے. تو اس طرح کا اس سے استدلال بہرحال نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال، اعتراض کی گنجائش بہرحال موجود ہے امکان کی اذان کا کلمہ ہو. ابھی جو کلمہ اس موقع سے کہلوایا جاتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پر جو آپ کے سامنے حدیث ہے یہاں پر یہ صراحت نہیں ہے کہ انہوں نے حیا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کہلوایا یا کہ اس کے بدلے میں کہلوایا، اس کے بدلے میں کہلوایا، دونوں کا امکان یہاں پر موجود ہے. پھر اس کے بعد کچھ اور روایتیں آئیں گی، آگے دیکھیں گے وہاں کے لیے مزید گفتگو ہو جائے گی. کہ یہ کلمہ کہاں پر کہا جائے گا، دوران اذان یا اذان کے بعد کہیں گے یا کہہ سکیں گے؟ یہ کیا نابینا شخص کو مؤذن بنانا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ لیکن ظاہر ہے نابینا شخص جو ہوگا وہ اذان کے جو بھی اوقات ہیں تمام اوقات کا تعلق کس سے ہے؟ نگاہ سے، آنکھ سے ہے. لہذا اگر نابینا کو کوئی بتانے والا نہ ہو تو نابینا شخص کبھی بھی صحیح وقت اذان نہیں دے سکتا ہے. لہذا اگر اس سے کوئی بتانے والا موجود ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو چاہے وہ کوئی آلہ ہو، اس کے پاس کس طرح کا آلہ موجود ہے جس سے وہ معلوم کر سکتا ہے کہ زوال ہو گیا، اثر کا وقت ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، اگر اس کا کوئی آلہ موجود ہے تو ایسا عامہ نابینا شخص مؤذن بن سکتا ہے. جی تو یہ کہاں کہ انہوں نے وضاحت کی اذان نہیں دے رہے تھے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ممبر میں بیٹھے خطبہ دینے کے لیے، مؤذن نے اذان دی. جب مؤذن اس کلمے پر بولے حی علی الصلاح تو انہوں نے کہا الصلاۃ فی الرحال کہو، چنانچہ مؤذن یہ کلمہ کہا. جب لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی تو انہوں نے وضاحت کی صاحب یہ کہ میں اپنی طرف سے نہیں کیا، میں نے یہ. جی یہاں پر حدیث رسول ہے، فرمایا آپ نے دیکھو یہ بلال رات ہی میدان دے دیتے ہیں، لہذا آپ لوگ ان کی اذان کی وجہ سے کھانا پینا بند نہ کیجیے. فکل وشربو کھائیے پیے جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے دیں. اور فرماتے ہیں راوی ابن ام مکتوم یہ نابینا شخص ہے، جب تک لوگ ان سے اسباہتا اسباہتا نہیں کہہ دیتے تھے تب تک وہ اذان نہیں دیتے تھے، ویسے لوگ ان کو بتا دیتے تھے دیکھو صبح صادق ہو چکی ہے تب جا کر کے وہ اذان دیا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن ام مکتوم نابینا ہونے کے باوجود مؤذن رسول تھے اور یہ مسجد نبوی کے اندر اذان دیا کرتے تھے. اور باقی بلال رضی اللہ عنہ پھر کس لفاظ پر اذان دیتے تھے؟ انہوں نے ان کے اذان کا اعتبار نہیں ہوتا تھا، کیوں اذان دے رہے تھے؟ اللہ تو ان کے اذان وہاں کا اعتبار نہ کیجیے آپ لوگ، اور رات میں جا کے اذان دے دیا کرتے تھے، رات میں دھمک دیتے ہیں وہ. تو ہاں تو ایسا نہیں وہ غلطی اذان دے دیا کرتے تھے. بعض لوگ جو قائل نہیں اس بات کے کس طرح سے اذان ہو کیا کہتے ہیں، فرمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اذان کا آپ لوگ بالکل اعتبار نہ کریں، یہ جا کر کے راتی میں دھمک دیا کرتے ہیں، لہذا ان کے اذان کا اعتبار نہ کیجیے آپ لوگ. اور جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے دے تب تک آپ کھانا پینا بند نہ کیجیے، کھاتے پیتے رہیے آپ. اور اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا بنائے رہے؟ مؤذن بنائے رہے اس کے باوجود بھی، جبکہ وہ جا کر کے الٹا پلٹا ایسے اذان دے دیا کرتے تھے. تو سب غلط باتیں ہیں، یہ باقاعدہ آگے روایتیں آ رہی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان دلوائے جایا کرتے تھے اس طرح سے، ایک اذان صبح صادق سے پہلے ہوتی تھی، ایک اذان صبح صادق کے بعد ہوا کرتی تھی. آگے روایتیں آ رہی ہیں. جی ہاں، طلوع فجر کے بعد اذان دی جائے اس کا بیان. وبدا الصبح تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اعتکف المؤذن للصبح. کیا مطلب اذا اعتکف المؤذن للصبح؟ اذا اعتکف المؤذن للصبح کیا مطلب ہوا؟ اعتکاف کرتا تھا مؤذن صبح کے لیے. تو یہ حدیث دیکھ رہے ہیں آپ، اس حدیث کی روایت کرنے والے امام مالک رحمہ اللہ ہیں، ان کے شاگرد عبداللہ بن یوسف یہاں پر ہیں. یہ حدیث موطا کے اندر موجود ہے. موطا جن لوگوں نے بھی امام مالک سے روایت کی ہے ان سب کے یہاں پر سکتا کا لفظ موجود ہے. جن لوگوں نے بھی موطا کی روایت امام مالک سے کی ہے ان سب کے یہاں پر کان اذا سکتا کا لفظ موجود ہے. عبداللہ ابن یوسف نے یہاں پر بجائے سکتا کے کون سا استعمال کیا ہے؟ اے تکفا کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے. لوگوں نے کہا کہ یہاں پر عبداللہ ابن یوسف سے یہاں پر تصحیف ہو گئی ہے، اور بجائے سکتار کے انہوں نے کیا سن لیا اعتکفا کا لفظ، انہوں نے اعتکفا روایت کیا. ورنہ صحیح کہنا اذا سکت المؤذن للصبح، صبح کی اذان دینے والا مؤذن جب خاموش ہو جاتا تھا، اذان اس کی مکمل ہو جاتی تھی، وبد الصبح ہو سو صبح نمدار ہو جاتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ہلکی رکعت پڑھا کرتے تھے قبل اس کے کی صلاۃ فجر کے لیے اقامت ہو، اس سے پہلے دو ہلکی رکعتیں آپ پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں استدلال یہ ہے المؤذن للصبح، صبح کے لیے اذان دینے والا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو اذان ہوتی ہے یہ کم ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ صبح میں ہوتی ہے، رات میں نہیں ہوتی، لیل میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ صبح میں ہوتی ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں پر استدلال ہے. کیا چیز؟ اب استاد نے ایسے ہی کیا ذکر کیا تھا، مولانا صاحب استاد نے یہی لفظ ذکر کیا تھا عبداللہ بن یوسف نے، تو اس کو بدل کر دیا اپنی طرف سے. امام مالک کے بہت سارے شاگرد ہیں، ان میں سے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، لہذا اس میں تبدیل نہیں کر سکتے مولانا صاحب. باقی ہے لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے حقیقت، کیا ہے کیا نہیں ہے، ہر جگہ تنبیہ اس طرح نہیں ہوا کرتے نا سب، لیکن جانتے ہیں لوگ، سب کو پتا ہے کیسے کیسے نہیں ہے. اب وہی بنا کافی تنبیہ کر دیا بتا جی، بہت ساری چیزیں لوگوں کے علم پر چھوڑ دی جاتی ہیں کہ لوگوں کو اس طرح کی سب بات محدثین ہیں سب معلوم ہے لوگوں کو. عن يحيى عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. جی ہاں، تو بین النداء والاقامت من صلاۃ الصبح کی جو صلاۃ ہوتی ہے اس میں اذان اقامت کے بیچ میں دو رکعت پڑھا کرتے تھے آپ. یہاں پر کی صلاۃ کون سی ہوتی ہے؟ صبح کی صلاۃ ہوتی ہے، لہذا اس کی اذان بھی صبح ہی میں ہوا کرے گی. فرمایا آپ نے ان بلال یونادی بلیل، رات ہی میں اذان دیتے ہیں یہ، حتی یونادی ابن ام مکتوم، جب یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان، یہ کب دیتے تھے اذان؟ رات میں دیتے ہیں نہیں دیتے تھے؟ بالکل بات فرمایا، یہ رات میں دیتے ہیں، دوسرے والے سے مطلب کب دیتے ہیں اذان؟ کیا صبح میں اذان دیتے ہیں؟ یا یہاں پر فجر سے طلوع فجر سے پہلے اذان دی جائے اس کا بیان یہاں پر ہے. جی ہاں، تو یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ رات ہی میں اذان دے دیتے ہیں، آواز دے دیتے ہیں. وہ مقصد کیا ہوتا ہے اس کے اذان دینے کا؟ ان کے فرمان رسول ہے لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، تاکہ وہ لوگ جو حالت قیام میں ہیں وہ لوٹ جائیں، تھوڑا سا آرام کر لیں وہ لوگ، یا سحری کھا لیں وہ لوگ. وَلِيُنَبِّهَا نَائِمَكُمْ، اور وہ لوگ جو سو رہے ہیں ان کو جگا دیں. لہذا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان بے مقصد نہیں ہوتی تھی، غلطی سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ با مقصد اذان تھی. اس کا مقصد ہوتا تو وہ لوگ جو قیام اللیل میں مشغول تھے، اب قیام اللیل کو بند کر کے اور جا کر کے تھوڑا سا آرام کر لیں، فجر کا وقت قریب ہو چکا ہے، یا جا کر کے وہ بھی سحری کھا لیں. اور دوسرے یہ کہ وہ لوگ جو بھی سو رہے ہیں ان کو بیدار کر دیں، ان کو بھی متربع کر دیں. آگے فرمایا آپ نے وَلَيْسَ أَن يَقُولَ الْفَجْرُ أَبِ الصُّبْحُ، اور فجر یہ نہیں ہے جس طرح سے ہوتی ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ فجر وہ نہیں ہے جس طرح سے ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اوپر لے گئے اور پھر نیچے لائے. تو جو لمبی روشنی صبح میں نمودار اس طرح سے ہوتی ہے وہ فجر نہیں ہے. فجر کون سی ہے؟ آگے فرمایا حتی یقول ہکذا. فجر وہ ہے جو اس طرح سے ہوتی ہے. کیسے؟ فجر وہ جو اس طرح سے ہوتی ہے, چوڑائی میں پھیلتی روشنی, وہ فجر اصل ہوتی ہے. اور جو لمبی روشنی صبح کے وقت مدار ہوتی ہے وہ اصل فجر نیچے فجر قادر کہتے ہیں. تو جو فجر ہوتی ہے جو لمبی روشنی نمودار ہوتی ہے وہ نہیں بلکہ جو چوڑائی میں روشنی پھیلتی ہے اسے فجر کہا جاتا ہے. لہذا وہ ہے جس وقت کی اذان دی جاتی ہے. تو اس روایت کے اندر معلوم ہوا کہ فجر سے پہلے بھی, طلوع فجر سے پہلے بھی اذان ہوا کرتی تھی. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دیا کرتے تھے لیکن دونوں اذان کے مقاصد الگ الگ تھے. پہلی جو اذان ہوتی تھی اس کا مقصد الگ ہوتا تھا اور جو دوسری اذان ہوتی اس کا مقصد الگ ہوتا تھا. جو اذان صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے وہ اذان اذان فجر کے لیے کفایت کرے گی نہیں کفایت کرے گی؟ وہ اذان جو طلوع فجر سے پہلے ہوتی ہے وہ اذان فجر کے لیے کفایت نہیں کرے گی. اگر آپ کو اذان اور اقامت کے بیچ میں کم وقت رکھنا ہے, زیادہ وقت نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہے صلاۃ فجر بہت متاخر ہو جاتی ہے, آدھا آدھا گھنٹہ اگر انتظار کریں تو ایک اذان کب دلائیے آپ؟ ایک اور پہلے اذان دلائیے آپ, وہ فجر کی اذان نہیں ہوگی. بلکہ اس لیے تاکہ لوگ جو سو رہے ہیں بیدار ہو جائیں تیاری کریں, تو اس مقصد سے پہلے ایک اذان ہو. لیکن طلوع فجر کے بعد فجر کی اذان ہونا ضروری ہے. دونوں کا الگ الگ اپنا مقصد ہے. کیا جی؟ کوئی روایت اس طرح کی سدستہ برستہ کے بارے میں معلوم ہے؟ لہٰذا اذان کے کلمات وہی آپ دہرائیں گے, اقامت کلمہ وہی دہرائیں گے جو کہ موتی کہتا ہے. اس کے بارے میں کوئی اور کلمہ دینا چاہیے.